नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व नामक इस अधिकरण के आठ सूत्रों में से तृतीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो रहा है। दृश्यते तु, यह इस अधिकरण का तृतीय सूत्र है। यहां से इस अधिकरण का सिद्धांत प्रारंभ होता है। वेदव्यास जी इस अधिकरण के पूर्व पक्षों का आधारभूत जो अनुमान है, जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात्, इस अनुमान के हेतु में कई एक दोष बता रहे हैं। शुरू में व्यभिचार नाम का दोष बताया और फिर विलक्षणत्व के स्वरूप विषयक तीन विकल्प करके प्रथम विकल्प में प्रकृति विकृति भाव का उच्छेद आपत्ति नामक दोष बताया, तो द्वितीय विकल्प में असिद्धि नाम का दोष बताया, तो तृतीय यानी पूर्व पक्ष का अभिष्ट सिद्ध नहीं होगा द्वितीय विकल्प में ये बताया, और तृतीय विकल्प में ये बताया दृष्टांता सिद्धि नाम का दोष। ऐसे कई एक दोष बता करके फिर आगे ये कह रहे हैं कि ये जो तीन विकल्प विलक्षणत्व रूप हेतु के स्वरूप के विषय में हुए, उनमें तो एक एक में उक्त दोष तो आ ही गए, तीनों विकल्पों में साधारण दोष आगम का विरोध। यहां पर यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। यह श्रुति ब्रह्म तथा जगत का प्रकृति विकृति भाव बता रही है और विलक्षणत्व के स्वरूप विषयक ये जो तीनों विकल्प हैं, ये तीनों विकल्प कर क्या रहे हैं? ब्रह्म तथा जगत के प्रकृति विकृति भाव का निषेध कर रहे हैं। जो वेद ने बताया हुआ अर्थ है उससे विपरीत अर्थ सिद्ध कर रहे हैं। इन तीनों विकल्पों में से विलक्षणत्व का कोई भी स्वरूप मान ले तो ब्रह्म तथा जगत का प्रकृति विकृति भाव सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए वेद विरोध है। तो वेद विरुद्धता एक दोष है जो सभी में आ रहा है। इसे भाष्कर भगवान ने आगम विरोधस्तु प्रसिद्ध एव, इससे बताया। और कैसे आगम का विरोध है इसे बताने के लिए वाक्य लिखा कि चेतनम ब्रह्म जगतः कारणम प्रकृतिश्च इति आगमात आगम तात्पर्यस्य प्रसादितत्वात्। वेद का परम तात्पर्य ब्रह्म तथा जगत के प्रकृति विकृति भाव में बताया गया। इसे सारा जगत जो है उसका अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है। इसी में प्रथम अध्याय में समस्त उपनिषदों का तात्पर्य निर्धारण हो गया है। इसलिए उपनिषदों का तात्पर्य विषयभूत जो ब्रह्म तथा जगत का प्रकृति विकृति भाव है उसका विरोध हो रहा है तीनों पक्ष में। इसलिए आगम विरोधस्तु प्रसिद्ध एव ये कहा। यत्तु उक्तम इत्यादि का अवतरण है टीका में। पूर्वोक्तम अनुद्य ब्रह्मणः शुष्क तर्क विषयत्वा संभवात् न तर्केण आक्षेप इत्याह यत्तुक्तम इत्यादिना। पूर्वोक्तम अनुद्य पूर्व पक्षी ने अपने पक्ष की सिद्धि करने के लिए जो पहले कहा था इस अधिकरण के शुरू में तर्क निमित्तक वेदांत समन्वय पर आक्षेप अनुपपन्न है ऐसा सिद्धांतियों के अनुयायियों ने कहा था। और सिद्धांतियों के अनुयायियों की इस शंका का निराकरण करते हुए धर्म को दृष्टांत के रूप से बता करके सिद्धांतियों के अनुयायियों ने ये कहा था कि जैसे धर्म वेदैक गोचर है प्रमाणांतर का अविषय है ऐसे ब्रह्म भी धर्म के तरह वेदैक गोचर होने से प्रमाणांतर का अविषय होगा। वेद को छोड़कर के किसी प्रमाण का विषय ब्रह्म नहीं बनेगा तो तर्क प्रमाण का भी विषय ही नहीं बनेगा। तो दो प्रमाणों का आपस में विरोध तो तब होता है जब एक विषय में दोनों प्रमाण प्राप्त हो जाए और वे एक दूसरे से विरुद्ध स्वरूप को बता दें तब तो होता है प्रमाणों का विरोध आपस में। तो वेदांत प्रमाण का मात्र विषयभूत जो ब्रह्म उसका वह प्रमाणांतर का विषय न होने से वेदांत प्रमाण से अतिरिक्त तर्क प्रमाण का भी विषय नहीं बनेगा। तो तर्क निमित्तक आक्षेप ही अनुपपन्न है मतलब इस अधिकरण का पूर्व पक्ष ही अनुपपन्न है अनुचित है गलत है। इस पूर्व पक्षी के प्रति किए गए आक्षेप का पूर्व पक्षी ने निराकरण करते समय जो कहा था कि ब्रह्म परिनिष्ठित वस्तु होने से पृथ्वी आदि के तरह प्रमाणांतर का भी विषय बनेगा परोतो वन्यमान धुमात इत्यादि में जैसे परिनिष्ठित अग्नि तर्क का विषय है ऐसे अग्नि के तरह परिनिष्ठित ब्रह्म होने से ब्रह्म भी तर्क का विषय बन जाएगा ऐसा जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था उसका अनुवाद करके भाष्कर भगवान निराकरण कर रहे हैं यत्तुक्तम इत्यादि से। इसे टीका में टीकाकार ने कहा कि पूर्वोक्तम अनुद्य पूर्वोक्तम इस शब्द से लेना वहां पर जो ये कहा था वह उसका अनुवाद करके ब्रह्मणः शुष्क तर्क विषयत्वा संभवात् न तर्केण आक्षेप इत्याह यत्तुक्तम इत्यादिना। तो पूर्व पक्षी ने तर्क का विषय ब्रह्म होगा ये जो कहा था उसका अनुवाद करके ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म शुष्क तर्क का अविषय ही है, शुष्क तर्क का विषयत्व ब्रह्म में संभव नहीं है। शुष्क तर्क शब्द का यानी तर्क का विशेषण है शुष्क। तर्क में शुष्कत्व क्या है? वेद अमूलत्व, वेद मूलक मूलता, ये तर्क में रसता है, सरस तर्क होता है। कौन सा? जो वेद मूलक है। वेद प्रतिपादित अर्थ का दृढ़ीकरण करने वाला, वेदोक्त अर्थ को संपुष्ट करने वाला तर्क वेद मूलक होने से उसमें वेद मूलकत्व रूप सरसता है, और वेद वेदोक्त अर्थ का खंडन करने वाला जो तर्क है उसमें वेद अमूलकता रूपी शुष्कता है। तो वेद अमूलक तर्क शुष्क तर्क है, और वह जो निर्मूल तर्क है उस निर्मूल तर्क का विषय बनना संभव नहीं है ब्रह्म का। इसलिए और ये जो सांख्यों का तर्क है, दो प्रकार के तर्क हुए, सरस तर्क और शुष्क तर्क। शब्दांतर से समूल तर्क निर्मूल तर्क, दो प्रकार का तर्क है। उनमें से सांख्यों ने जिस तर्क को आधार बनाया है, जगत में ब्रह्म प्रकृतिकत्वा भाव को सिद्ध करने के लिए जिस तर्क को आधार बनाया है, वह तर्क समूल तर्क नहीं है, सरस तर्क नहीं है, शुष्क तर्क है। हाँ, निर्मूल तर्क है, तर्काभास है, शुष्क तर्क है, और उस शुष्क तर्क का विषय ब्रह्म नहीं बन पाएगा। इसलिए ये जो है तर्क के तर्क निमित्तक आक्षेप, शुष्क तर्क निमित्तक आक्षेप वेदांत समन्वय पर नहीं हो पाएगा। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान यत्तुक्तम इत्यादि वाक्य लिखते हैं। यह टीका में टीकाकार ने कहा कि पूर्वोक्तम अनुद्य ब्रह्मणः शुष्क तर्क विषयत्व असंभवात् न तर्केण आक्षेप। इसलिए तर्क निमित्तक आक्षेप वेदांत समन्वय पर नहीं किया जा सकता। इसे ध्यान में रख करके भाष्कर भगवान ये कहते हैं कि यत्तु उक्तम, कहाँ गया, यत्तु उक्तम परिनिष्पन्नत्वात् ब्रह्मणि प्रमाणांतराणि संभवेयु इति, इतना अनुवाद है। पूर्व पक्षी सांख्यों ने जो पहले ये कहा था कि पृथ्व्यादि के तरह ब्रह्म परिनिष्पन्न होने से प्रमाणांतर का विषय बन जाएगा, प्रमाणांतर विषयत्व ब्रह्म में संभव है, ऐसा जो पहले सांख्यों ने कहा था उसके लिए कहते हैं कि तदपि, यानी सांख्यों का यह कथन भी मनोरथ मात्रम, ब्रह्म में प्रमाणांतर का विषयत्व परिनिष्ठित होने से ब्रह्म संभव है, इस प्रकार का कथन उनका मनोराज्य मात्र है। जिस तर्क का वह विषय बनाना चाहते हैं ब्रह्म को, उस तर्क का विषय बन नहीं सकता ब्रह्म, प्रमाणांतर का विषय बन ही नहीं पाएगा ब्रह्म। इसे भाष्कर भगवान स्पष्ट रूप से यहां पर लिखते हैं तो प्रमाणांतर शब्द से वेद से अतिरिक्त सभी प्रमाणों को लेना और उन प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण का विषय ब्रह्म नहीं बनेगा। तो कितने प्रमाण हैं? 6 प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। इनमें से किसी भी प्रमाण का विषय ब्रह्म नहीं बनता, वेद को छोड़ करके। शब्द प्रमाण में वेद रूपी जो शब्द प्रमाण है, और वेद में भी श्रुतिरपि चकितम अभिधत्ते निम्नकार करते हैं, श्रुति स्वयं भी अपना वाच्यार्थ ब्रह्म को नहीं बता रही है, वो कह रही है कि लक्षणा से बता रही है, लक्षित कराती है। तत्त्वमशादी वाक्य लक्षणा से ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, अधिकारी को अनुभव कराते हैं। तत्त्वमशादी वाक्यों के भी शक्ति संबंध का विषय नहीं बनता ब्रह्म, शक्यार्थ नहीं है, वाच्यार्थ नहीं है। तो शब्द प्रमाण में भी वेद रूपी शब्द प्रमाण से शक्ति से ब्रह्म को नहीं बताया जाता, लक्षणा से बताया जाता है। और बाकी प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण से वह सीधा नहीं जाना जाता, इसे भाष्कर भगवान कह रहे हैं। तो पहला प्रमाण जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिया, तो इंद्रियों का विषय ब्रह्म नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। क्यों? तो कहते रूपाद्यभावात् ही नायम अर्थ प्रत्यक्षस्य गोचर। अयम अर्थ शब्द से लेना ब्रह्म को, तो ये जो ब्रह्म है वेदों के वेदांत के परम तात्पर्य का विषयभूत ब्रह्म, जगत का विवर्त उपादान भूत जो ब्रह्म है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण का गोचर नहीं है, विषय नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिया, उनका विषय नहीं है। क्यों? कहते रूपाद्य अभावात्, इंद्रियों में जो बाह्य पंच ज्ञानेन्द्रिया है उनमें से चक्षु नाम का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, चक्षु नाम की इंद्रिय है, वह रूप या रूपवान द्रव्य का मात्र ग्रहण करती है। ब्रह्म तो न तो रूपात्मक है न तो रूपवान है, इसलिए रूप का अभाव ब्रह्म में होने से चक्षु इंद्रिय का विषय ब्रह्म नहीं होगा। श्रोत्र इंद्रिय शब्द की मात्र ग्राहक है, ब्रह्म तो शब्दात्मक नहीं है, इसलिए शब्द का विषय नहीं बने, क्या नाम श्रोत्र इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा। घ्राण इंद्रिय गंध, सुगंधी या दुर्गंधी रूप जो गंध है उसका मात्र ज्ञान कराती है। ब्रह्म गंधात्मक न होने से घ्राण इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा। स्पर्श या स्पर्शवान द्रव्य का ज्ञान कराती है तो इंद्रिय, तो ब्रह्म स्पर्श से रहित होने से तो इंद्रिय ग्राह्य भी नहीं होगा, ब्रह्म का स्पर्श से ज्ञान नहीं हो पाएगा तो इंद्रिय से। और रसन इंद्रिय, तो मधुर, कटु, लवण, तिक्तादि जो रस है उसकी ग्राहक है, ब्रह्म तो रसात्मक नहीं है, जो मधुरादि रस है तदात्मक नहीं है, इसलिए रसन इंद्रिय का विषय नहीं होगा। तो बाह्य इंद्रियों का तो अविषय हुआ। और कर्मेंद्रिया जो है उनका तो विषय होता है क्रियाएं, व्यापार, तो ब्रह्म तो क्रियात्मक नहीं है इसलिए कर्मेंद्रियों का भी विषय नहीं होगा। तो कर्मेंद्रिया तथा इन बाकी विषयों से क्या कर्मेंद्रियों के भी विषयत्व से तथा ज्ञानेंद्रियों के भी विषयत्व से रहित है ब्रह्म, तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बना। मन भी तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर आएगा इंद्रिय होने से, अंतर इंद्रिय है, वह सुख दुखादि का ज्ञान कराता है। श्रुति कहती है ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास, वह मन को भी मनन करने का सामर्थ्य प्रदान करने वाला है, इसलिए यन मनसान मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। यह श्रुति वचन ये बताता है कि जो मन से ग्राह्य नहीं है, मन का अविषयत्व है उसमें, मनो अविषयत्व बताया, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है रूपादि से रहित ब्रह्म होने से, प्रत्यक्ष प्रमाण का अगोचर है। ये भाष्कर भगवान ने कहा रूपाद्य अभावात ही नायम अर्थ प्रत्यक्षस्य विषय गोचर है। तो कहा भले ही प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय न हो रूपादि रहित होने से, अनुमान प्रमाण का विषय बन जाएगा, तो कहते अनुमान प्रमाण का भी विषय नहीं बन सकता। क्यों? तो कहते लिंगाद्य अभावाच्य न अनुमानादि नाम, पूर्व वाक्य से गोचर पद को ले आना, न गोचर अनुमानादि नाम, लिंग और आदि शब्द से सादृश्य ये सब लेना, तो यानी अनुमानादि जो प्रत्यक्ष प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण है उनके विषयत्व का प्रयोजक जो जो है उसे लिया जाता है आदि शब्द से। अनुमान अनुमेय कौन होता है? जो जिसमें लिंग हो, जैसे दूर से पर्वत में अग्नि नहीं दिख रहा है, धुआं दिख रहा है, तो धुआं है अग्नि का लिंग यानी छिपे हुए अर्थ का ज्ञापक, अदृश्यमान अग्नि का निर्णायक ज्ञापक धूम को कहा जाता है लिंग। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, छिपे हुए अर्थ को जो बता दे, छिपे हुए अर्थ का अज्ञात अर्थ का ज्ञान करा दे वो लिंग कहलाता है। तो अग्नि अनुमेय है क्योंकि उसका लिंग है धूम, का मतलब व्याप्य है, व्याप्य बिना व्यापक के नहीं रहता। ऐसे अग्नि की व्याप्ति धूम में जैसे है, ऐसे ब्रह्म की किसी में व्याप्ति हो, ब्रह्म का कोई संबंधी हो वस्तुतः, तब तो धूम रूपी व्याप्य से उसका व्यापक अग्नि जैसा गृहित हो रहा है। ऐसे कोई ब्रह्म का ज्ञापक लिंग हो संबंधी, तो ब्रह्म का उससे ज्ञान हो जाए अनुमान से। लेकिन श्रुति ब्रह्म को कहती है कि असंगो ही अयम पुरुष, उसका किसी के साथ भी व्याप्ति यानी संबंध नहीं है, असंग है। व्याप्ति शब्द का अर्थ होता है संबंध, तो अग्नि का धूम में संबंध है, ऐसे ब्रह्म का किसी में संबंध होता, संबंध बनता है समान सत्ताक पदार्थों में, विषम सत्ताक पदार्थों में कोई संबंध नहीं बनता, जो बनता है वो काल्पनिक होता वास्तविक नहीं होता। तो ब्रह्म पारमार्थिक है और आकाश आदि जो है व्यावहारिक सत्ता वाले हैं, इसलिए व्यावहारिक सत्ता और परमार्थ सत्ता रूपी विषम सत्ता वाले जगत एवं ब्रह्म का आपस में संबंध नहीं बनेगा वास्तविक संबंध, इसलिए ब्रह्म का कोई संबंधी न होने से, जैसे अग्नि का संबंधी है धूम, ऐसा ब्रह्म का कोई संबंधी न होने से, लिंग न होने से का अर्थ वह अनुमान का विषय नहीं बनेगा। उपमान प्रमाण का विषय बनता है जो समान पदार्थ होते हैं, सादृश्य ये होता है उपमान प्रमाण का प्रयोजक। उपमान प्रमाण विषयत्व का प्रयोजक है सादृश्य। तो ब्रह्म किसी के समान हो, ब्रह्म के समान कोई दूसरी वस्तु हो, तब तो उपमान प्रमाण का विषय ब्रह्म को बनाया जा सकता है। लेकिन श्रुति कहती है ब्रह्म को कि वह अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं हो सकती, ब्रह्म के सदृश कोई नहीं है, इसलिए किसको देख करके उपमान किया जाए कि ब्रह्म इसके तरह है करके। जैसे किसी ने गवय नाम का पक्षी नहीं देखा हो और गांव की जो गाय है वो देखी हो, तो किसी ने कहा कि गवय जो है कैसा होता है, तो गो के सदृश होता है। तो जिसने गाय देखी है, गवय नहीं देखा है, और ये सुन रखा है कि गाय के तरह ही गवय नाम का पक्षी का नाम पशु होता है, ये सुन रखा है जिसने, वह कभी गवय नाम का पशु जिस स्थान पर है उस स्थान पर गया और देखा, और देख करके उसे पहले यानी इस गवय पशु को देख करके गाय का स्मरण हुआ, और हमने देखी हुई जो गाय है उस गाय के तरह ही यह पशु दिख रहा है, इसलिए यह गवय है, गो सदृश गवय। ये उपमिति होती है, उपमान प्रमाण से उपमिति रूपी प्रमा होती है। ये तब होती है जब कोई सदृश पदार्थ हो। ऐसे ब्रह्म के सदृश कोई हो, उसको पहले देखे, तब उपमान प्रमाण से ब्रह्म उसका विषय बने। लेकिन श्रुति तो ब्रह्म को अनुपम कह रही है, उपमा रहित कह रही है। और अर्थापत्ति प्रमाण का भी विषय बनता है एक प्रकार से, वह जो किसी का संबंधी हो, किसी न किसी प्रकार से कोई संबंध बने। लेकिन ब्रह्म का संबंध न होने से, जैसे दिन में न खाते हुए पीनत्व रात्रि भोजन के बिना अनुपन्न है, तो रात्रि भोजन दिन में न खाते हुए पीनत्व के द्वारा जाना जाता है, उसे कहा जाता है अर्थापत्ति प्रमाण से ज्ञात। ऐसे कोई ऐसा वास्तविक पदार्थ हो जो ब्रह्म के बिना अनुपन्न हो, तो फिर और अनुभव में आ रहा हो, तो कहा जा सकता है कि ब्रह्म के बिना अनुपपन्न ये जो वास्तविक पदार्थ है वह ब्रह्म के बिना अनुपन्न है, लेकिन अनुभव में आ रहा है, तो इसका उपपादक उपगमक ब्रह्म है, ऐसी अर्थापत्ति हो सकती है। लेकिन ऐसा कोई वास्तविक पदार्थ है नहीं, और इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण का विषय नहीं बनेगा। अनुपलब्धि प्रमाण का विषय ब्रह्म बनता है, संभव नहीं है। अनुपलब्धि प्रमाण तो अभाव को विषय बनाता है, ब्रह्म भावात्मक है, सत है। और पौरुषे वचन का भी, स्वतंत्र पौरुषे वचन का भी वो विषय नहीं है स्मृति का, और वेद का भी वाच्यार्थ नहीं है, इसलिए वह तत्त्वमशादि वाक्यों से लक्षित होता है उत्तम अधिकारी को। सहसा कोई भी प्रमाण ब्रह्म को विषय नहीं बनाता, क्योंकि सभी प्रमाणों को प्रमेयों के ज्ञापन का सामर्थ्य उसी से मिल रहा है, इसलिए अपने अपने प्रमेयों का ज्ञापन सामर्थ्य यानी प्रमाणत्व अपने में प्राप्त जिससे कर रहे हैं प्रमाण, उसे सीधे नहीं बता पाएंगे कोई भी प्रमाण। ये भाष्कर भगवान ने यहां पर कहा कि लिंगादि अभावाच्च न अनुमानादिनाम गोचर, अयम अर्थ इधर ले आना कि अयम अर्थ अनुमानादिनाम न गोचर। आगम मात्र समधिगम्य एव तु अयम अर्थो धर्मवत। तो अयम अर्थ यानी ब्रह्म, तो आगम मात्र समधिगम्य है यानी वेदैक गोचर है, और वेद का भी गोचर यानी विषय ब्रह्म बनेगा तो शक्ति संबंध से नहीं लक्षणा से। तो आगमैक गोचरत्व ब्रह्म में बताने के लिए दृष्टांत है धर्मवत। जैसे धर्म वेद मात्र का विषय है, अन्य प्रमाण का नहीं, ऐसे ब्रह्म भी वेद मात्र का विषय बनेगा, अन्य प्रमाण का विषय नहीं बनेगा। आगे हैं ये जो थोड़ी एक वाक्य टीका में है इसको देखिए। रूपाद्य अभावाधि नायम अर्थ प्रत्यक्षस्य गोचर, यहां से लेकर के धर्मवत यहां तक के वाक्यों का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार। लिंग सादृश्य पद प्रवृत्ति निमित्तानाम अभावात अनुमान उपमान शब्दानाम अगोचर। अनुमान प्रमाण उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण का अगोचर ब्रह्म है। क्यों अनुमान का अगोचर क्यों है? तो कहते लिंगाभावात। उपमान का अगोचर क्यों है? तो सादृश्याभावात। और शब्द का अगोचर क्यों है? तो पद प्रवृत्ति निमित्ताभावात। पद का प्रवृत्ति निमित्त होता है जाति क्रिया गुण संबंध, ये है पद प्रवृत्ति निमित्त। और इन पद प्रवृत्ति निमित्तों में से एक भी पद प्रवृत्ति निमित्त ब्रह्म में नहीं है, कोई जाति नहीं है ब्रह्म में, जैसे घटत्वादि जातियां होती है ऐसी, इसलिए जाति रूप प्रवृत्ति निमित्त से रहित है। तो क्रिया भी नहीं है, श्रुति ब्रह्म को निष्क्रिय बता रही है, इसलिए क्रिया रूप प्रवृत्ति निमित्त से भी रहित है। और निर्गुण होने से गुण रूपी प्रवृत्ति निमित्त से भी रहित है, और असंग होने से संबंध रूपी प्रवृत्ति निमित्त से भी रहित है। तो पद प्रवृत्ति निमित्त शब्द से इन चारों को लेना, और इन चार में से एक भी ब्रह्म में न होने से ब्रह्म शब्द का भी अगोचर है। और आगे है कि शब्द का भी अगोचर होगा तो फिर वेद भी तो शब्द ही है, तो उसका गोचर कैसे होगा? पद प्रवृत्ति निमित्त न होने से शब्द का अगोचर है कह रहे हो, तो तत्त्वमशादि शब्दों का गोचर ब्रह्म कैसे बनेगा? तो कह रहे हैं कि ब्रह्म लक्षणया वेदैक वेद्यम इत्यर्थ। ब्रह्म लक्षणा से केवल वेद से जाना जाता है, वेदैक वेद्यम का मतलब वेद से ही जाना जा रहा है, वो भी किससे? शक्ति संबंध से नहीं, लक्षणा संबंध से। और शक्ति संबंध से पद को, पद से पदार्थ को जानने के लिए ये प्रवृत्ति निमित्त होना जरूरी होता है, जाति क्रिया गुण संबंध जिन पदार्थों में है ऐसे पदार्थों का ही पद के शक्ति संबंध से ज्ञान होता है, उसे शक्यार्थ या वाच्यार्थ कहा जाता है। इसलिए ब्रह्म किसी भी वेद के वाक्य का वाच्यार्थ नहीं है। अब भाष्य में देखिए, मैंने ये कहा कि ब्रह्म प्रमाणांतर का विषय नहीं है, अभी तक ये कहा ना भाष्य में भाष्कर भगवान ने, इसलिए प्रमाणांतर का विषय न होने से तर्क का भी विषय नहीं बनेगा, अनुमान तो तर्क ही है ना। तो लिंग रहित होने से ब्रह्म अनुमान का विषय नहीं है, मतलब तर्क का विषय नहीं है, ये तो भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा। लेकिन ब्रह्म अनुमेय नहीं है इसे बताने के लिए कोई वेद वचन भी तो चाहिए, क्योंकि वैदिक लोग किसी भी पुरुष विशेष के वचन को तभी प्रमाण मानते हैं जब वह वेद मूलक हो। तो भाष्कर भगवान का जो ये वाक्य है कि लिंगाद्यभावात न अनुमानादीनाम गोचर, ब्रह्म लिंगादि से रहित होने से अनुमानादि का अविषय है, यह भाष्यकार का वाक्य प्रमाण वैदिकों के लिए तब होगा जब वेद ये बता दे कि ब्रह्म अनुमानादि का विषय नहीं है, तब वैदिक लोग भाष्यकार भगवान के इस वाक्य को प्रमाण के रूप में स्वीकार करेंगे। इसलिए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि हमने जो कहा उसका प्रतिपादन श्रुति ने पहले से ही किया है, इसलिए हम तो श्रुति अर्थ को मात्र प्रकट कर रहे हैं कि तथा च श्रुति नैसा तर्केन मतिरापनीया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ इति को अद्धा वेद क इह प्रवोचत इयम् विसृष्टिर् यत आ बभूव इति च येते ऋचौ सिद्धानाम् अपि ईश्वराणाम् दुर्बोधताम् जगत्कारणस्य दर्शयतः। ये दो मंत्र बताए, कठोपनिषद का और ऋग्वेद संहिता का, ये दो ऋचाएं हैं। ये क्या बता रही है? तो ये बता रही है कि जगत का कारण जो ब्रह्म है, वह जो सिद्ध ईश्वर लोग हैं, समर्थ और साधना करके जो सिद्ध हुए हैं, उनको भी सहसा समझ में नहीं आता जगत के कारण का स्वरूप, उनके लिए भी दुर्बोध है। जगत कारणस्य दुर्बोधताम, किनके लिए? जो साधना करके सिद्ध हुए हैं। इसलिए यततम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कहते हैं यत्न करने वाले जो सिद्ध लोग हैं, साधक हैं, और साधना करके यानी अपनी साधना से निवर्त्य जो दोष हैं, उन दोषों से रहित हो गए हैं, जिनकी साधना सिद्ध हो गई है, साधना का फल अंतकरण की शुद्ध्यादि प्राप्त कर लिए हैं जो लोग, उनमें भी सभी के सभी जगत के कारण को समझने में समर्थ नहीं होते सहसा अनायास, उनको भी जगत के कारण का वास्तविक स्वरूप समझ में आना कठिन है। इसके लिए कहते हैं सिद्धानाम अपि ईश्वरानाम दुर्बोधताम जगत कारणस्य दर्शयतः। और ये कौन कह रहा है? भाष्कर भगवान कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, यहां कर्ता अपने आप को नहीं बताया, दर्शयतः क्रिया का कर्ता है ऋचौ, यानी श्रुति मंत्र ऋचाएं, ये दोनों ऋचाएं, दर्शयतः द्विवचन है, ये दोनों ऋचाएं ये बता रही हैं कि साधना करके जो सिद्ध हो गए हैं और ईश्वर यानी समर्थ है, ऐसे व्यक्ति को भी जगत के कारण का स्वरूप सहसा समझ में नहीं आता, कठिन है समझना, ऐसा ये वेद के दो मंत्र बता रहे हैं। इसमें पहला जो कठोपनिषद का मंत्र है उसका अर्थ तो प्रसिद्ध ही है, नैसा तर्के न मतिरापनेया प्रोक्तान्यनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। प्रेष्ठ ये संबोधन है, यमराज जी नचिकेता को हे प्रेष्ठ ऐसा संबोधन कर रहे हैं। प्रेष्ठ शब्द बनता है अनेकों प्रिय वस्तुओं में से सबसे जो प्रिय है उसे कहा जाता है प्रेष्ठ। इष्ठन प्रत्यय होता है अनेकों में से एक में अत्यंत विशेषता उत्कर्ष दिखाने के लिए। तो प्रिय कहते प्रेमास्पद को, तो यमराज जी के प्रेमास्पद तो कई हैं लेकिन उनमें यमराज जी कह रहे हैं कि नचिकेता सबसे प्रिय है। यमराज के जितने प्रिय हैं उन सब में यदि यमराज जी को कोई प्रिय है तो नचिकेता, इसलिए प्रेष्ठ ये संबोधन है। प्रेष्ठ कहते हैं अनेकों प्रियों में से सबसे प्रिय, सर्वोत्कृष्ट प्रिय, हे प्रेष्ठ नचिकेत येषा मति। तो येषा मति से लेना है यमराज जी ने जो नचिकेता को मति दी है, ज्ञान दिया है। कहते हैं कि यह मति तर्केन न आपनेया, तुम यदि तर्क से मात्र प्राप्त करोगे, करना चाहोगे इस ज्ञान को, तो न आपनेया, आपली व्याप्तो धातु है प्राप्ति अर्थ में, तो न प्रापनिया, न आपनिया का अर्थ है तो प्राप्त करने योग्य नहीं है, केवल तर्क से। यह आत्म विषयक ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। आत्म का अर्थ हुआ कि आत्मा तर्क का विषय नहीं है। हे प्रेष्ठ नचिकेत, मैंने न जायते म्रियते वा विपश्चिन नायम बभुव इत्यादि वो जो से आत्मतत्व का निरूपण किया, षड भाव विकारों से रहित, वह जो आत्मतत्व है और जिस आत्मतत्व को तुमने मेरे से जाना है, मेरे से जिस आत्मतत्व विषयक ज्ञान प्राप्त किया है, वह ज्ञान, वह आत्मा तर्क का विषय नहीं है, तर्क का गोचर नहीं है। उसका ज्ञान यदि तर्क का गोचर होगा तो तर्क से भी ज्ञान होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि ये तर्के न येषा मति न आपनेया, आत्म विषयक ज्ञान तर्क से प्राप्त नहीं हो सकता। तो कैसे प्राप्त होगा फिर? तो कहते हैं कि अन्य नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ, प्रोक्ता अन्य नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ, हे प्रेष्ठ अन्येन यानि शुष्क तर्क को आधार बनाने वाले जो लोग हैं तार्किक, उन तार्किकों से जो अन्य है तर्क को महत्व न दे करके श्रुति को जिनकी बुद्धि आदर दे रही है, महत्व दे रही है, सूक्ष्म अर्थ को, अतिंद्रिय अर्थ को जानने के लिए तर्क की शरण न लेकर के वेद की शरण में जो आए हैं उन्हें यहां पर अन्य शब्द से लेना। अतिंद्रिय अर्थ का निर्धारण करने के लिए तर्क का आधार लेने वाले लोग जो हैं उनसे अन्य अतिंद्रिय अर्थ का निर्धारण करने के लिए वेद की शरण लेने वाले, और वेद के अनुसार अतिंद्रिय अर्थ का निर्धारण करके जो एक प्रकार से परिनिष्ठित हो गए हैं उनको अन्य न शब्द से लेना। अर्थात अन्य शब्द से यहां पर अपेक्षित है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। अन्येन एव प्रोक्ता, एवकार व्यावर्तक है उन सब का, और वो जो प्रोक्ता यानी उपदिष्टा मति है वह सुज्ञानाय, सुज्ञान होता है फल पर्यवसायी ज्ञान, अनुभव रूपी ज्ञान, दृढ़ अप्रोक्ष साक्षात्कार, जो अभाना पादक आवरण को निवृत्त कर दे और मन का बाध कर दे, वासनाओं का क्षय करा दे, परावर का आत्मरूप से अनुभव करा दे, और जिसका फल मुंडक श्रुति ये बता रही है जिस ज्ञान का फल, उस ज्ञान को सुज्ञान कहते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। यह मंत्र जिस ज्ञान का फल हृदय ग्रंथि शब्दित अध्यास का बाध, संशयों का उच्छेद और अभुक्त कर्मों का असंश्लेष, क्रियमान कर्मों का और संचित कर्मों का दाह, ये जिस ज्ञान से होता है वह ज्ञान है सुज्ञान। और वो सुज्ञान किससे होता है, किस मति से होता है, तो कहते हैं अन्येन एव प्रोक्ता मति को ले लेना। सुज्ञानाय हे प्रेष्ट भवति, वो सुज्ञानाय होती है, फल पर्यवसायी अनुभव कराती है, का मतलब ये हुआ कि वेद से भी स्वतः नहीं, यानी पहले तो कहा कि तर्क से प्राप्त नहीं होता ज्ञान, और तर्क से भी प्राप्त नहीं होगा तो वेद से होगा, तो वेद स्वतः ही उपनिषदों का उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर विचार करें तो होगा। तो कहते हैं अन्य नैव प्रोक्ता, तो यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा ही ये उपनिषदों का विचार करने पर तत्वमशादी वाक्यों से लक्षित होता है। हे प्रेष्ट का मतलब ये हुआ कि आगम एक गोचर है और वो आचार्य उपदिष्ट आगम से लक्षित होता है, ये यहां पर बताया। तर्क का निषेध कर दिया केवल तर्क का, और आचार्य उपदिष्ट आगम से ज्ञान होता है ये बताया गया। ऐसे ये जो ऋग्वेद संहिता का मंत्र है दूसरा, को अद्धा वेद क इह प्रवोचत यम विसृष्टिर यत आ बभुव, अन्वय करने के लिए उत्तरार्ध को पहले लीजिए कि इयम विसृष्टि ही यत आ बभुव, ऊपर से अध्यार कर दीजिए तम, अद्धा को वेद, ऐसा अन्वय करिए। विसृष्टि का अर्थ है विलक्षण सृष्टि, विविध रूपा सृष्टि, ये जो विविध रूपा सृष्टि है ये जिससे हुई है, विसृष्टि यानी विलक्षण सृष्टि, विचित्र जगत जिससे उत्पन्न हुआ है, तो यत तदोर नित्य संबंध, इसलिए यतः शब्द का प्रयोग होने से ऊपर से अध्याय कर दीजिए तम का, तो तम यानी जिससे यह जगत उत्पन्न हुआ है उस जगत कारण को, अद्धा यानी साक्षात कह वेद, कौन जान सकता है। तो यह श्रुति ये बता रही है कि सहसा सिद्ध ईश्वरों का भी जगत कारण को जानना कठिन है, जगत कारण का ज्ञान उनको होना कठिन है। इयम विसृष्टिर यतः आबभूव तम अद्धा कह वेद, और कहते ज्ञान तो दूर रहा, इससे तो ये बताया कि जानने वाले कठिन है, इतने है ना, यानी ज्ञाता की अधिकारी की दुर्लभता बताई। आश्चर्यो ज्ञाता कुशलोस्य लब्धा, ये कुशलोस्य लब्धा को ये बताया कि कोई कोई जान सकता है कुशल व्यक्ति, और वक्ता भी दुर्लभ है, इसे बता रहे हैं क इह प्रवोचत। क इह प्रवोचत, तो इधर भी ले लीजिए कि यम विसृष्टिर यत आबभूव तम इह कह प्रवोचत, ऐसा लगा दीजिए। प्रवोचित का मतलब बता सके, तो जिससे यह विचित्र संसार उत्पन्न हुआ है उसे जगत कारण को यह यानी इस लोक में कार्यक्रम संघात में ही आत्माभिमान करके अपने आप को तदात्मक ही अनुभव करने वाला देहात्माभिमानी कौन बता सकता है? देह में आत्माभिमान करके कोई भी जगत के कारण का उपदेश नहीं कर सकता, यथार्थ स्वरूप नहीं बता सकता। का मतलब ये हुआ कि जो तत्वनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, वही जो अन्य न प्रोक्ता, तो कोई कोई ही तत्वनिष्ठ आचार्य जगत के कारण को बता सकते हैं ठीक से, नहीं तो प्रधानादि को ही जगत के कारण के रूप में बता देते हैं कि सुख दुख मोहात्मक जगत की प्रत्येक वस्तु भास रही है, इसलिए जगत का कारण जो है सुख दुख मोहात्मक ही है, त्रिगुणात्मक जगत है तो त्रिगुणात्मक ही जगत का कारण भी है, जगत जड़ है तो जगत का कारण भी जड़ ही प्रधान होगा, ऐसा ही फिर बता पाएंगे जो तत्वनिष्ठ नहीं है। तो ये हुआ कि इयम विसृष्टिर यत आबभूव तम इह कह प्रवोचत। टीका में टीकाकार इन दोनों श्रुतियों का अर्थ कर रहे हैं, दूर तक अर्थ है, टीका में तीन चार पंक्तियां हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।